ประวัติคติธรรมปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่4ชอบเล่นกับหมาเมาสุราและรักผู้หญิงหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าประวัติในตอนนี้ไว้ว่าเราชอบเล่นกับหมาเป็นประจำนิสัยกับหมาถูกกันแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มก็ยังเล่นอยู่อย่างนั้นแหละหมาจะเรียบร้อยขนาดไหนครั้นมาได้รับการอบรมจากเราแล้วเป็นอันว่าดื้อทั้งหมดเล่นกับหมาจนกระทั่งมันเหนื่อยมันเพลียพอหลุดมือเราปั๊บวิ่งหนีเข้าป่าเลยคือลูกหมาเขาไม่อยากเล่นกับเราเขาเหนื่อยแม่มาเห็นก็ว่าขึ้นเลยว่าเลี้ยงหมาตัวไหนไว้มีเท่าไหร่เท่าไรดื้อเหมือนกันหมดหยอกแต่กับหมาเล่นแต่กับหมาเราฟังแม่พูดแล้วก็เฉยเพราะมันก็เป็นอย่างที่แม่ว่าให้จริงๆก็เราเล่นกับมันอย่าให้มันดื้อได้อย่างไรเรารักหมาเขาเอามันมาปล่อยให้เลี้ยงรักมันสงสารมันหมาตั้ง10 กว่าตัวมันน่าสงสารเห่าดีตัวนี้เห่าดีตัวนั้นก็เห่าดีเขาต้อนรับพอเห็นเรามาเขาก็มาต้อนรับปีนขึ้นรถเลยน่าสงสารตอนมาอยู่ที่วัดนี้เราเข้าไปในโรงครัวก็ถือไม้เรียวเล็กๆเท่านี้แหละติดมือไปมันเข้ามาคลอเคลียเราเอาไม้เรียวตีแปะเท่านั้นโอ้ยมันเป็นเดือดเป็นแค้นเห่าใหญ่เลยเจอเราทุกวันก็ยังเห่าอย่างไรกันกูหยอกเล่นมึงทำไมทำจริงไอ้นี่น่ะมันไม่สนใจเห่าเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกพระในวัดนี้งูก็ยั่วเยี้ยยั่วเยี้ยนะในวัดของเรามีงูทุกประเภทบางองค์ไปเจอมันเข้าแล้วหยอกเล่นกับมันเราเลยบอกพระสั่งหมดเลยห้ามไม่ให้หยอกให้เล่นเขามาเราก็เดินไปเฉยๆแล้วเขาจะนิ่งถ้าไปหยอกไปเล่นแล้วสัตว์เหล่านี้เขาไม่รู้จักว่าเล่นนะจะมีแต่จริงทั้งนั้นแหละมันจะกัดเอาเนี่ยแหละจิตวิญญาณดวงหนึ่งดวงหนึ่งมันอยู่ในตัวของสัตว์ของหมาของคนของอะไรอะไรไปจิตดวงนี้ละไม่ตายแต่มันมีเชื้อของวัฏวนให้พาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในตัวของใจใจจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ถอยหนีตายมากี่กับกี่กันไม่นับนะถ้าแก้ไม่ตกด้วยอำนาจของพระธรรมแล้วจะตายกันไปอย่างนี้เกิดกันไปอย่างนี้ทับถมกันไปอย่างนี้เป็นกับเป็นกันถ้าแก้ตกก็แก้ด้วยพระธรรมแก้ด้วยบุญด้วยกุศลนอกนั้นไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เราเกิดมาบนโลกนี้ก็มานานเห็นอะไรดีอะไรวิเศษจนจะลืมเนื้อลืมตัวมันก็เห็นมาแล้วมันก็เคยเป็นมาแล้วจิตดวงนี้ตั้งแต่เราเป็นคฤหัสถ์ถ้าพูดถึงเรื่องรักผู้หญิงเราก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังรักรักจนกระทั่งนอนไม่หลับรักจนจะตายคนที่รักก็เป็นเครือญาติวงเดียวกันพวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเอ้าดีแล้วดีแล้วนะเป็นญาติเป็นวงเป็นสกุลเดียวกันได้กันได้อยู่ด้วยกันก็ยิ่งเป็นกันเองก็ยิ่งง่ายพวกญาติอีกฝ่ายหนึ่งก็ทักท้วงขึ้นมาว่าพวกแกจะมาทำลายวงสกุลกันหรือนี่คนนี้ชื่อว่าอย่างนั้นคนนั้นชื่อว่าอย่างนี้เรียกกันว่าอย่างนั้นทีนี้จะมาให้เรียกคนนี้ว่าเป็นปู่คนนี้ว่าเป็นย่าคนนี้เป็นอย่างนั้นมันเรียกกันได้ลงคอหรอจะมาถือเอาสิริมงคลอะไรจากการทำลายญาติเราพิจารณาดูทางเหตุผลแล้วเราก็ยอมเอาถ้าอย่างนั้นก็ตัดใจมันจะตายก็ยอมตายเอามาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ลงได้ขวางผู้ใหญ่ขวางญาติขวางวงศ์สกุลแล้วเอาประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้เอามาแล้วมันก็กีดก็ขวางอยู่อย่างนั้นแหละหาความเจริญไม่ได้เพราะเราเพียงเท่านี้ทำความเสียหายแก่วงศ์สกุลมากมายไม่มีใครเห็นดีด้วยแล้วเอาไปทำไมมันจะตายเพราะหัวใจมันรัก แต่ก็ต้องตัดรากลงอย่างขาดสะบั้นหัวใจต่อมาก็ได้มาหัวเราะเรื่องของตัวเองเหมือนกันแต่ก่อนมันเหมือนไม่มีญาติไม่มีวงไม่มีพ่อไม่มีแม่มันก็มีแต่ตัวมันคนเดียวเก่งกว่าพ่อกว่าแม่กว่าญาติพี่น้องกว่าวงกว่าใครทั้งหมดจะให้ได้ดั่งใจเวลาเรื่องทั้งหลายมันจบลงแล้วเหตุผลเพราะเราไม่ต้องการจะเป็นคนเลวขนาดนั้นจะทำได้ลงคอหรือมันก็ต้องยอมทั้งที่ตัวกิเลสมันไม่ยอมเห็นแก่วงสกุลฟาดมันจนขาดสะบั้นในสมัยที่เราเป็นหนุ่มชะกันกำลังจะเป็นนักสุราอย่างสุดขีดเพื่อนๆ เขามาชวนไปทานเลี้ยงที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเราไม่เคยคิดไว้ก่อนว่าในงานนั้นจะมีอะไรบ้างเพราะไม่ใช่บ้านเกิดของเราแต่เป็นบ้านเพื่อนๆซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัดจึงไม่ทราบว่าประเพณีเขาเป็นอย่างไรกันพอถึงบ้านที่จัดงานเลี้ยงต่างคนก็ต่างนำขวดอะไรๆมาวางไว้บริเวณรอบๆเราเกิดความสงสัยจึงถามขึ้นว่าขวดอะไรกันมากมายนักเขาก็ต่างบอกเราเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำอ้อยป่าแต่ความจริงเป็นเหล้าเถื่อนเรานึกรู้ทันทีว่าคือน้ำบ้า นั่นเองเพราะเท่าที่เห็นใครดื่มน้ำประเภทนี้เข้าไปโดยมากต้องเป็นบ้ากันแทบทุกรายก็เรากำลังตกอยู่ในที่จนตรอกเสียแล้วไม่ทราบจะหาทางออกได้อย่างไรอีกไม่นานนักต่างคนต่างรินน้ำอ้อยป่ายื่นมาให้เราดื่มแบบหาทางหลบหลีกไม่ได้เราเป็นเพียงพูดออกอุบายว่าเพื่อนเราปวดศีรษะไม่ค่อยสบายอย่าให้ดื่มเลยเขาก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่กลับจะให้ดื่มท่าเดียวโดยให้เหตุผลว่านี้คือน้ำยาสำหรับแก้ปวดศีรษะโดยตรงดื่มแล้วไม่ต้องไปหายาอะไรมาแก้เขาเป็นคนหมู่มากและเป็นคอสุราแบบเดียวกันด้วยให้เราคนเดียวไม่สามารถจะต้านทานได้จำต้องยอมรับโดยปริยายพอผ่านไปได้ไม่นานนักเราชักจะเปลี่ยนท่าทางและอาการทุกส่วนเปลี่ยนไปเสียเพราะไม่เคยมาก่อนความคิดไว้เดิมว่าเพื่อรักษามารยาทและไมตรีจิตกับเขานั้นได้กลายเป็นว่าทำลายมารยาทและไมตรีจิตปกติของตนเสียสิ้นไม่เหลืออยู่เลยที่ปรากฏอยู่ชัดแจ้งในเวลานั้นก็คือมารยาทของคนที่เมาล้วนๆเท่านั้นร้องรำทำเพลงทั้งคืนไม่มีทางทราบเรื่องดีชั่วของตัวและสุดท้ายนอนแผ่อยู่ที่นั้นอย่างไม่มีอะไรกับอะไรอะไรพอรุ่งเช้าจึงรู้สึกตัวขึ้นมาเกิดความละอายเพื่อนๆและคนในบ้านอย่างมากรีบกลับบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งทันทีนับแต่วันนั้นมาถ้าใครจะมาเชิญชวนไปบ้านคนอื่นอีกเป็นไม่ไปเด็ดขาดเพราะความเข็ดหลาบเป็นกำลังหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าประวัติต่อไปอีกว่าสมัยเป็นหนุ่มเราร้องเพลงเก่งมากนะเสียงนี่หยดย้อยเราไปร้องเพลงที่ไหนเพื่อนฝูงชอบมากมักชมเสมอว่าแกทำไมถึงร้องเพลงร้องหมอรำไพเราะจังเลยไม่เฉพาะแต่หนุ่มแต่สาวเท่านั้นแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาก็ยังชมว่าเสียงมึงดีเสียงดีเหมือนเสียงแม่มึงเนาะโยมแม่เป็นคนเสียงดีเป็นลำที่ไหนคนติดมันหากเป็นของมันนั่นแหละจากนั้นไปไหนเขามักขอให้ร้องให้ลำไปเที่ยวสาวที่ไหนกับเพื่อนกับฝูงผู้สาวจับคอเรามัดให้ลำไม่ลำออกจากนั้นไม่ได้เขาต้องให้ลำเสียก่อนเราก็ไม่ลืมนะขนาดพ่อได้ยินเสียงลำในหมู่บ้านยังหลงออกปากชมกับแม่ว่าเสียงใครนั่นเสียงช่างไพเราะมากเหลือหลายคือพ่อจำเสียงของเราไม่ได้หลงเสียงแม้กระทั่งเสียงของลูกตัวเองแม่ก็ยังย้อนพ่อไปว่านั่นเสียงบัดบัวลูกชายเจ้านั่นแหละร้องลำจำเสียงมันไม่ได้หรือพ่อบอกว่าคิดไม่ถึงว่าเราจะเสียงดีถึงเพียงนี้ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งโตเราก็ได้ยินเสียงแม่ร้องลำมาตลอดแม่ชอบร้องหมอลำมากเวลาไปทุ่งนาเสียงแม่ร้องลำลั่นทุ่งเสียงแม่ไพเราะจับใจมากทีเดียว